Wojtek i Reneusz polecają rabaty na wagę AGD. Odkurzacze do 10% taniej. Najcichszy odkurzacz Ultra Silencer Electrolux o doskonałej skuteczności zbierania kurzu teraz za 949 zł i 5 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 listopada. Minęła już 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Premier Beata Szydło na unijnym szczycie w Göteborgu zapowiada, że odniesie się do środowej debaty w Parlamencie Europejskim. Dotyczyła ona sytuacji w Polsce. Krajowa Rada Sądownictwa ponownie rozpatruje kandydatury ponad 200 przyszłych asesorów. Wcześniej miała do nich zastrzeżenia, chodziło o brakujące dokumenty. W Nowym Sączu rusza drugi festiwal filmowy Nowe Kino, a na nim przegląd obrazów młodych twórców. W Szwecji początek unijnego szczytu. Polskę reprezentuje premier. Tuż przed spotkaniem Beata Szydło zapowiedziała, że odniesie się do środowej debaty w Parlamencie Europejskim. Była ona, jak stwierdziła szefowa rządu, oparta na kłamliwych przesłankach, nieprawdziwa i szkalująca Polskę. Nie mogę nie powiedzieć również w gronie premierów o tym, że powinniśmy się wzajemnie szanować. W środę tuż po debacie Parlament Europejski przyjął rezolucję. Zagłosowało 438 po europosłów, 152 było przeciw. Rezolucja stwierdza, że sytuacja w Polsce stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia wartości, o których mowa w artykule 2 Traktatu o Unii. Deputowani wyrazili zaniepokojenie zmianami w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa. W rezolucji znalazło się też wezwanie do natychmiastowego zawieszenia masowych wyrębów w Puszczy Białowieskiej i przestrzegania prawa do wolności zgromadzania się przez usunięcie z obecnej ustawy o zgromadzeniach zapisów dotyczących priorytetowego traktowania tzw. cyklicznych zgromadzeń cieszących się poparciem rządu. Europarlament wezwał też polskie władze do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych zapisanych w traktatach Unii Europejskiej. Zainicjował własną procedurę zmierzającą do uruchomienia artykułu 7 Traktatu Wspólnoty wobec Polski. Na końcu tej procedury są sankcje. Ciężkie, ale stabilne, tak lekarze oceniają stan 2-letniego chłopca, który wczoraj trafił do szpitala w Częstochowie po tym, jak matka wyrzuciła go przez okno z pierwszego piętra. Kobieta jest pod obserwacją psychiatryczną. 33-letnia mieszkanka miejscowości Woźniki sama powiadomiła służby o tym, co zrobiła. Wcześniej leczyła się psychiatrycznie. Na razie nie została przesłuchana. KRS rozpatruje sprawy 255 asesorów spośród 265, do których wcześniej wyraziła sprzeciw. Decyzja o zablokowaniu kandydatur była związana m.in. z brakiem zaświadczeń lekarskich i psychologicznych. Rzecznik KRS-u sędzia Waldemar Żurek tłumaczy, że ponowne rozpatrzenie wniosków związane jest z nowymi okolicznościami. Jak dodaje, wielu asesorów chciało złożyć wszystkie dokumenty, ale im to uniemożliwiono. Na dowód odczytał oświadczenie jednego z asesorów. Wyjaśniam, że chciałem złożyć aktualne zaświadczenia do Krajowej Szkoły Sądownictwa, jednak dokumentów tych ode mnie nie odebrano. Chciałem również, aby dokumenty te zostały dołączone do moich akt osobowych w sądzie, gdzie zostałem skierowany, ale tam z kolei dział kadr powiedział mi, że potrzebne są inne badania, tylko te dopuszczające mnie do pracy. Sędzia dopytywany, czy w takim razie KRS zbyt pochopnie nie zablokowała kandydatur, powiedział, że absolutnie nie. Z ponownego rozpatrywania sprawy zadowolone jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiceminister Patryk Jaki powiedział wczoraj, że postępowanie KRS-u jest dowodem na to, że konieczna jest reforma sądownictwa. Belgijski sąd zajmie się sprawą ekstradycji byłego premiera Katalonii, Carlesa Puigdemonta i jego współpracowników. 5 katalońskich polityków uciekło z Hiszpanii i przebywa obecnie w Brukseli. Władze w Madrycie wydały za nimi europejski nakaz aresztowania. Zarzuca im się rebelię, działalność wywrotową i sprzeniewierzenie środków publicznych. Były premier Katalonii, który wraz z 4 współpracownikami sam zgłosił się na policję w Brukseli kilkanaście dni temu, został przesłuchany i zwolniony. Wtedy wyznaczono datę pierwszej rozprawy, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Ine van Wymarsz. Sędzia zdecyduje, czy piątka katalońskich polityków będzie zmuszona wrócić do Hiszpanii, czy też nie, ale od decyzji będzie przysługiwać odwołanie. Belgijskie media informują dziś, że brukselski sąd przesłał do Hiszpanii całą listę pytań z prośbą o szczegółowe odpowiedzi. Chodzi m.in. o sytuację katalońskich polityków, o warunki panujące w hiszpańskich więzieniach i czy przestrzegane są podstawowe prawa. Część komentatorów już wcześniej pisała też, że sędzia szybko nie wyda Katalończyków władzom w Madrycie i będzie grać na czas, mając nadzieję, że sytuacja się wyjaśni i dojdzie na przykład do rozmów Madrytu z Barceloną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwają niespełna pół godziny, powstawały zarówno w szkołach filmowych, jak i niezależnie. W Nowym Sączu rozpoczyna się przegląd konkursowy krótkometrażowych obrazów, czyli drugi festiwal filmowy Nowe Kino, Nowy Sącz. Filmy będzie oceniać profesjonalne jury pod przewodnictwem reżyserki Kingi Dębskiej. Festiwal służy przede wszystkim promocji młodych twórców, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu Marta Jakubowska.

Gwiezdne wojny. Ostatni Jedi. W kinach od 14 grudnia. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś gogle PlayStation VR w zestawie z grami Gran Turismo, VR Worlds i kamerą V2. Zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 po 10. Dzień dobry Państwu. LP Trójka. Zaczynamy piątkowy młyn, a młyn polega na tym, że rano mielimy utwory, na które mogą Państwo głosować, a wieczorem one poukładają się w kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego, które dziś poprowadzi po 19 Marek Niedźwiecki. Proszę poszukać w tym bogatym zestawie utworów do głosowania takich utworów, które nieczęsto się pojawiają i które trzeba trochę wyłowić. Na przykład Jazz Band Młynarski Masecki. Jajajajam, dubej, na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajam, dubej, na Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajam, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ajajajob, dubej, na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej, na Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Abdul Bey, Jazz Band Młynarski Masecki w zestawie do głosowania na listę przebojów dzisiejszą. A w zestawie obecności dziś w studiu Przemyśliwieckiej 357 Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i przy mikrofonie Piotr Baron. Przy okazji adres piotr.baron@polskieradio.pl. Do 12 czekamy i na Państwa listy, i na Państwa głosy. Głosy proszę oddawać z naszych stron internetowych. Teraz natomiast proszę, aby Państwo byli gdzieś w zasięgu telefonu komórkowego albo komputera, bowiem mamy dla Państwa płyty tygodnia. Ta płyta tygodnia to nie byle co, bo to zapis trasy koncertowej Męskie Granie. No i mamy egzemplarze dla Państwa 71335, jak zwykle poproszę o imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Męskie Granie, płyta tygodnia w Trójce. Męskie Granie, płyta tygodnia w programie trzecim. Piotr Rogucki tak interpretował to nagranie Manamu podczas trasy koncertowej, a płyta dla Moniki Srywca i dla Wojciecha z miasteczka krajeńskiego. Zima, wieje i przeziębienia. Wracamy do zestawu do głosowania. Proszę odnaleźć zespół Greta Van Fleet. Jeśli Państwu się podoba twórczość braci Kiszka, to proszę odnaleźć Greta Van Fleet, tak nazywa się zespół. Jeszcze nie ma całej płyty, ale jeśli tylko się pojawi, to mogą Państwo liczyć na program trzeci. Pewnie będziemy odtwarzać także inne utwory z tego nowego albumu, który się pojawi. Highway Tune to jest tytuł tego utworu. No jestem ciekaw, jak dzisiaj Greta Van Fleet poradzi sobie na liście przebojów programu trzeciego, ale najbardziej jestem ciekaw, co będzie z tym utworem. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping, you know that I'm obsessed with your body. But it's the way you smile that does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other sweet. Kiedyś się z Państwem mówiłem, że ten utwór może tylko awansować. Sweet, zespół Cigarettes After Sex. I opowiem coś, co o mało mnie w Państwa oczach kompletnie nie skompromitowało. Bowiem kiedy odkryłem dla siebie ten utwór w zestawie do głosowania i po raz pierwszy go prezentowałem, nic nie wiedząc o zespole Cigarettes After Sex, Chciałem powiedzieć, że w zestawie do głosowania odkryłem cudowny damski głos. Ale potem, kiedy szybko kupiłem płytę, bo wiedziałem, że to zakochanie nie jest tylko jednorazowe i że muszę mieć całą płytę zespołu Cigarettes After Sex, okazało się, że to właśnie on, Greg Gonzalez, tak pięknie interpretuje ten utwór Running My Fingers Through Your Hair, It's So Sweet. Cigarettes After Sex w zestawie do głosowania tydzień temu na miejscu drugim. Jak będzie dziś? Nie ukrywam. Trzymam kciuki. Proszę o głosowanie dziś na listę po godzinie 19. Kolejne notowanie przedstawi Marek Niedźwiecki. Ale wiem również, że wśród słuchaczy LP Trójki jest bardzo wielu słuchaczy, którzy zarzucają mi, że za rzadko sięgam do archiwum. Zatem teraz spełniam Państwa oczekiwania i sięgam po notowanie 682, które odbyło się 24 lutego 1995 roku. I wtedy na liście mieliśmy m.in. The Cranberries. Znają Państwo moją wielką słabość do głosu Dolores i do niej samej. I tak mógłbym wybrać teraz jeszcze 10 utworów The Cranberries i wspólnie byśmy słuchali. Ale dziś poprzestaniemy na Zombie jako wspomnienie 682 notowania listy przebojów programu trzeciego, bo jesteśmy w archiwum. I wtedy w lutym 1995 roku mieliśmy na liście także całkiem inny kraj. Nie mogę się przestawić. Słuchałem Perfektu wspólnie z Państwem i pomyślałem, że dziś bardzo rzetelnie odpowiadam na Państwa apele. Więcej archiwum. alp3.pl, proszę tam zajrzeć. Można prześledzić całą, bardzo bogatą historię listy przebojów programu trzeciego. No a wtedy Perfekt, całkiem inny kraj, w lutym 95 roku, w 682 notowaniu listy, był właśnie zanotowany. Połowa lat 90. ubiegłego stulecia to był czas absolutnej ekspansji polskiej muzyki, polskich zespołów, polskich wokalistów i wokalistek. Pamiętam, że wtedy po raz pierwszy umówiłem się na wywiad z Kasią Kowalską i na ten wywiad przyszła, trzymając w ręku małego misia. I wtedy nie przypuszczałem, że ten utwór, który umieściła na liście w lutym 95 roku, będzie jednym z moich ulubionych. Wolno, słoność i Dla mnie wspaniałe, nawet po tylu latach. To było w 1995 roku w lutym na liście Kasia Kowalska i utwór pod tytułem Jak rzecz. No i pamiętam, jak Kasia, kiedy Kasia wykonywała ten utwór na koncertach, było wspaniale, podniośle i absolutnie magicznie. I pamiętam również, że w 95 roku często zapowiadaliśmy Arch Overkill, a potem się skończyło. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Well, I finally found what I'm looking for, but if they give a chance, I'll end it for sure. Surely they would. Baby, how darn I could. Now it's up to you, girl. You'll be a woman soon. Please come take my hand. Potem to zniknęło. Girl, you'll be a woman soon. Wtedy w 95 roku na liście przebojów programu trzeciego. Teraz jest za 14:11. Fajny film. Łączymy się z Bydgoszczą na festiwalu Camera Image. Jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj zaczyna się przedostatni dzień festiwalu. Oczywiście projekcje filmowe do późnego wieczora, do nocy właściwie jak zwykle. Jutro wieczorem poznamy laureatów 25. edycji Camera Image. No, a ze mną w studiu Trójki w Operze Nowej kolejny gość, młody reżyser, Alek Pietrzak. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Do niedawna właściwie trzeba było cię przedstawiać, Alek Pietrzak, bo robiłeś tylko krótkie filmy, zresztą bardzo znane, uhonorowane, mnóstwo nagród, mocna kawa, wcale nie jest taka zła. Później Ja i mój tata. No ale teraz już należałoby powiedzieć Aleksander, bo masz już za sobą pełnometrażowy debiut. O tym za chwilę. Najpierw powiedz, bo jesteś tu właściwie w specjalnej roli w tym roku na Camera Image. Jakie miałeś obowiązki, jakie masz ciągle? Jestem tak zwanym guide'em, czyli opiekunem gości festiwalowych. Ale nie byle jakich? Nie byle jakich. Tak. Robię to już od 7 lat, kiedy dostałem się na reżyserię w Warszawskiej Szkole Filmowej. Wtedy pierwszy raz tu przyjechałem i złożyłem aplikację, żeby być tutaj właśnie takim guide'em. wtedy to opiekowałem się młodymi operatorami. Konkursem na przykład. Konkursem wideoklipów. Dokładnie, tak. Czy debiutów operatorskich, reżyserskich. W tym roku konkurs główny. Tak, już kilka lat temu też opiekowałem się jurorami konkursu głównego i w tym roku również jestem guidem Michaela Apteda, czyli przewodniczącego jury. No, on przede wszystkim wyreżyserował Jamesa Bonda, Świat to za mało, trzecią część opowieści z Narni, czy Goryle we mgle z Gurney Weaver. Więc to jest, był szefem też gildii reżyserów przez dwie kadencje w Stanach. No to bardzo, bardzo fajny, poważny gość, ale też fajny człowiek, bardzo sympatyczny. No właśnie powiedz, jakie pan. To jest doświadczenie? Czy ty się uczysz też przy okazji tych kontaktów? Przede wszystkim, to są niesamowite spotkania i spotkania tutaj, które przez 7 lat mogłem odbyć jako właśnie guide, a opiekun. Przede wszystkim to jest praca dla takiego gościa, umawianie spotkań, tutaj jakby pomoc jakby bycie pomostem pomiędzy festiwalem a gościem. Wszystkie rzeczy, wszystko co on potrzebuje, tutaj znajdują się na festiwalu. Trzeba mu pomóc, tak. Ale przede wszystkim to jest też oglądanie filmów konkursowych. No właśnie, kto w tym roku wygra? Wiesz najwięcej. Coś tam pewnie i wiem, bo rozmawiamy o tych filmach, ale no oczywiście nic nie mogę powiedzieć i też tak naprawdę nie wiem, bo rozmawiamy sobie, wymieniamy się czasami tam spostrzeżeniami po filmie, ale tak naprawdę no jury jest 6 czy 7-osobowe. Dzisiaj będą obradować i będą wieczorem. Obradować wieczorem i dopiero wszystko się okaże dziś wieczorem. Aleksander Pietrzak, przypomnę, to również finalista naszego konkursu Talenty Trójki, więc z wielką ciekawością czekamy właśnie na twój pełnometrażowy debiut fabularny i oto jest, to znaczy jeszcze nie dla nas publiczności, ale zdjęcia skończone, tak? Zgadza się. Zdjęcia skończyliśmy bodajże 6 października. Tak, 24 dni zdjęciowe. Rozpoczęliśmy we wrześniu 4. No i jesteśmy już miesiąc po. Ja byłem odpocząć w Stanach. Tam byłem na festiwalu z filmem Ja i mój tata jeszcze, gdzie dostałem nagrodę publiczności, więc bardzo fajny i udany wyjazd. No i wróciłem, jestem tu na Camera Image i wracam i zabieram się do montażu. No a teraz czego mamy się spodziewać po Juliuszu, bo to jest tytuł twojego filmu? Czarnej komedii, czyli, ale ja to nazywam takim trochę komediodramatem, ponieważ będą elementy komediowe, ale również dramatyczne, na co ja bardzo zwracam uwagę, żeby nie było tylko i wyłącznie w jedną stronę. Będzie to komedia o relacjach ojca z synem, ale nie czyli tylko. Czyli nie po raz pierwszy, bo rzeczywiście patrząc na twoje do tej pory zrobione krótkie filmy, ty w bardzo ciekawy sposób obserwujesz relacje rodzinne, a motyw właśnie relacji ojciec-syn już się pojawił w twoim filmie Mocna kawa wcale nie jest taka zła. I ja i mój tata. I też. No zgadza właśnie. Się, zgadza się. Wiem, że po tych trzech filmach będzie dużo pytań na temat moich relacji z ojcem. Są już jakby zawsze mówię, że są bardzo dobre i po prostu to, co robię, dlaczego opowiadam o relacjach między ojcem a synem, bo uważam, że to są najtrudniejsze relacje w rodzinie. Uważam, że najtrudniej ojcu powiedzieć do swojego syna, że się go kocha. A mama do synka, mama do córeczki, babcia i tak dalej. A nawet ojciec do swojej córki, ale jak ojciec do syna ma powiedzieć jakąś czułość, jest to najtrudniejsze. Z tego... Będziesz tego uczył. No, o tym są też te filmy, że to nie jest łatwa relacja i wymaga naprawdę poświęceń i wymaga też jakiegoś czasu i dojrzewania. No to czekamy na premierę Juliusza, ta dopiero oczywiście w przyszłym roku. Tak, premiera będzie we wrześniu, prawdopodobnie 14, ale to się jeszcze okaże. Film będzie już gotowy pewnie w czerwcu, ale to jest taka dogodna data, mi się wydaje, żeby ten film pokazać. To nie zabieram ci więcej czasu, bo musisz wrócić do jurorów konkursu głównego. Dziękuję ci bardzo. Aleksander Pietrzak, właściwie chyba mogę powiedzieć jeden z najmłodszych, albo i najmłodszy, bo ledwie 25-letni debiutant w polskim filmie, w polskim kinie, debiutujący filmem fabularnym. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dzięki bardzo. A na festiwal Camera Image zapraszamy jeszcze dziś i jutro. Dziękuję bardzo za rozmowę obu panom. Z festiwalu Camera Image z Bydgoszczy mówił do państwa Ryszard Jarzyński i jego gość. A teraz będzie płyta kompaktowa i wracamy do zestawu do głosowania na tej liście utworów, na które mogą państwo zagłosować, między innymi zespół Deep Purple.